Trochę inaczej niż na płycie Mrowisko. To utwór zatytułowany Kuszenie. Zacząłem dzisiejszą tonację trójki od starego utworu z nowej płyty, bo to Nerwy Miast grupy Klan, z pozdrowieniami od pana Andrzeja, dziękuję bardzo. Niesamowite wspomnienia, aż 18 utworów i wszystkie nagrane albo w klubie, ta czwórka ostatnich nagrań, albo 14 nagrań nagranych w Polskim Radiu Warszawa. Dzisiaj Dzień Polski w trójce. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy. Zostańmy jeszcze przez chwilę w tamtych latach. Nie wiem, mogę dać, bo niewiele mam już ci. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczają dni, lecz podzielę się dziś z tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym, krzykiem ciszy kołyszącym jak sam, każdą chwilą niecierpliwą jak ty. Twój rachunek dnia. Idę, nie ominie mnie mój własny los. Idę, to jest droga, którą muszę przejść. Idę, horyzontu nie dosięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć nie pewnie trudny. Dalej, dalej, dalej, dalej, wciąż! dopiero sięgnie wzrok. Idę, chociaż ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej. Lubię wracać do tej piosenki, tym bardziej, że cała płyta jeszcze nigdy nie wyszła na płycie kompaktowej. Idę dalej, Halina Frąckowiak. Powiedziałem, że jeszcze na moment zostaniemy w tamtych czasach. Przepraszam, na chwilę zostaniemy w tamtych czasach. Na chwilę dwie. Kończy się dzień. Za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. Thank you. patrząc w oczy na niebie słońce wysoko. Komu pałac, komu salon, a komu niebo nad głową. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy na niebie słońce wysoko. Komu lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą. Otwórzcie już oczy na niebie słońce wysoko. Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą. Wstańcie ludzie, otwórzcie już oczy na niebie słońce wysoko. Kto w lektyce, komu powóz, kto będzie chodził piechotą. Ale to słońce piękne tej jesieni. Skaldowie od wschodu do zachodu słońca. Kraków. Kraków po raz pierwszy. 24 minuty po godzinie 15. No i z tej zamierzchłej przeszłości wracamy do dzisiaj, a nawet do niedzieli o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert Krzysztofa Napiórkowskiego. Zapadłych dziur, mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie, mów. Przez matkę wodę, czerwienią ust, wbij mimochodem szpilę lub gwóźdź. Mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie. Thank you. Krzysztof Napiórkowski i jego goście na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Obiecałem wrócić na płytę Kuby Diducha, Poezja szeptana, to właśnie dziś. Utwory na takim maxi singlu, który zapowiada płytę Poezja szeptana, proszę poszukać na stronie Kuba Diduch. Chyba też tylko na stronie internetowej można kupić tę następną płytę. Pada we mnie deszcz, z kropli liter się układa. Mokry, niewyraźny wiersz, w mokrą plamę w kroku świata. Że się liter nie rozumie, w przymuszanym ruchu ust, w warku kładzie języka. Ślepej broni mokry spust. Małość to nie brak talentu, małość to jest taki strach, że się człowiek nie okaże, że się zgubi w zwinnych grach. Będę dzisiaj znowu krzyczał, będę skrzydła kładł na stół. Możesz uciąć mi te skrzydła, możesz przeciąć mnie na pół, pół zawiesić przy pianinie, pół zamienić w karton łez. Deszcz mnie we mnie w deszcz zawinie, dla ciebie i pół mnie. Jednak całość dla nikogo, a właściwie do niczego. Kiedy pada we mnie deszcz, zostaw, zostaw mnie dla niego.

polskieradio.pl/trójka. Bardzo proszę, do jutra w samo południe układamy listę i żeby było pięknie, bo jutro lista z Krakowa, z Plantów, Markomania także i właśnie w Markomanii jednym z gości będzie Robert Kasprzycki. 22 minuty do 16. Zakręcę zimnym powietrzem, wystrzelę w kosmos niepotrzebne. Uwolnię moją głowę, niech leci w górę, co mi po niej. Z duchami drzewo zasadzę i wzniecę ogień, on ma władzę. Na niebie trawę zasieję, zielone niebo da nadzieję. Do worka wrzucę myśli złote, przywiążę kamień i utopię. Papiery i stare ciuchy niech biorą zimą zawieruchy. Z duchami drzewo zasadzę i wzniecę ogień, on ma władzę. Na niebie trawę zasieję, zielone niebo da nadzieję. A kiedy wszystko posprzątam, zamieszka spokój w każdym kącie. Porządki muszą się udać, bo trzeba lekkim być, by fruwać. Stróż nieba spojrzy mi w oczy, przedstawi mnie królowej nocy. Z nią zwiedzić bezkres polecę i zbudzę się na innym świecie. Z duchami drzewo zasadzę i wzniecę ogień, on ma władzę. Na niebie trawę zasieję, zielone niebo da nadzieję. Piotr Woźniak, tak, to płyta Dom na dachu. Patrzę, że to już 4 lata od jej wydania. Panie Piotrze, może pan robi coś nowego? Trzeba będzie pogrzebać trochę w internecie. Za 18 minut 16, to teraz dwie dziewczyny. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiekłych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje każda łza. się mi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Song Monika Litke i Basia Trzeczelewska z płyty Moniki If I Was to Describe You. Lubię wracać do tej płyty. Za 14 minut godzina 16. Właśnie dwa dni temu Basia miała urodziny i sięgnąłem po płytę The Sweetest Illusion. Nie ukrywałem nigdy, że to jest absolutnie mój ulubiony album w dyskografii artystki i spostrzegłem, że właśnie teraz mija 20 lat od jego wydania. Teraz jest taka moda, żeby po 20 latach na przykład wydawać płytę jeszcze raz z jakimiś niewydanymi wcześniej utworami. Kto wie, może będę musiał to podpowiedzieć Basi. Hanging on live tree, how they get things are looking good. Still could be better, so with something to improve. Yes, we should. One day. Cool, but you 1994 rok, to już była era płyt kompaktowych, ale miałem też płytę analogową z takim cudownym zdjęciem Basi na okładce i na płycie analogowej tutaj był koniec strony A. Oliwkowe drzewo. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdzie się zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj między 15 a 16, czwartkowa tonacja trójki. Ale jak już będą Państwo na stronie, to polecam także głosowanie na listę. Jutrzejsze wydanie listy z Krakowa, ale wcześniej będzie jeszcze przypominało o głosowaniu na listę Artur Orzech, który jutro poprowadzi LP Trójkę. Raz w tygodniu na 10 utworów polskieradio.pl/trójka. Markomania też z Krakowa, tak przy okazji. Za 8 minut godzina 16. W ostatnim słowie mego listu chciałem powiedzieć, że jeszcze Lebowski i Goodbye My Joy. Polska tonacja trójki i proszę bardzo, zmieściło się nie jak zwykle 9 albo 10, ale aż 11 utworów. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, dziękujemy, miłego dnia. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy. Na przykład notebook Asus w zestawie z magazynem danych WD za 2849 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Co pani myśli o tej sytuacji? Powinniśmy doceniać dojrzałych pracowników. To zaangażowani, lojalni i pełni pomysłów ludzie. A co pani firma zyskała? To, że ciągle jesteśmy na rynku, stale się rozwijamy, jesteśmy też bardziej konkurencyjni. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filet z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A po obiadku banany tylko po 2,99 za kilogram. I obiadek z deserkiem po raz pierwszy, drugi i trzeci zrobiony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A banany po 2,99 za kilogram. Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już dwa dni, a dzieci wyszły trzy godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ to Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Czwartek, 2 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Polska i Niemcy mają wspólne spojrzenie na wiele spraw w polityce międzynarodowej, mówi w Berlinie nowy szef naszej dyplomacji. Premier Kopacz obiecuje bezpłatną pomoc prawną dla najuboższych. Prawnicy pomysł uchwalą. Brak tej pomocy takim osobom potrzebującym powoduje, że dochodzi do absurdów sądowych. Na przykład do takiego, że chory na schizofrenię trafia do aresztu za kradzież batonika. 80 osób mogło mieć kontakt z Amerykaninem zarażonym wirusem Ebola. Chory wrócił z Liberii. W tej chwili jest w szpitalu w Dallas. Najpierw Bruksela, potem Berlin. Taki jest plan pierwszych zagranicznych podróży premier Ewy Kopacz, ale te dopiero w przyszłym tygodniu. Z pierwszymi wizytami już pojechał nowy szef naszej dyplomacji. Na pierwszy ogień Grzegorz Schetyna wybrał Paryż. Teraz jest w Berlinie. Mówił tam, że Polska i Niemcy mają wspólne spojrzenie na wiele spraw w polityce międzynarodowej. O tej wizycie z Berlina Wojciech Szymański. Grzegorz Schetyna podkreślał, że Polska i Niemcy są zgodne w wielu kwestiach w polityce międzynarodowej, a to daje siłę przebicia. Może ten polsko-niemiecki głos znaczyć jeszcze więcej niż dzisiaj znaczy. Minister dodawał, że relacje między Berlinem a Warszawą są bardzo dobre, ale można spróbować, aby były jeszcze lepsze. Niemiecki minister Frank-Walter Steinmeier mówił z kolei, że nie należy demonizować kwestii konsultacji w sprawie Ukrainy, jakie odbywały się w Niemczech bez udziału Polski. Tak jak wcześniej, w pełnym zaufaniu naradzaliśmy się z Polską co do postępowania wobec Ukrainy. Tak też będzie w przyszłości. Steinmeier nie chciał komentować doniesień o problemach niemieckiej armii, która chwilowo nie może wypełniać wszystkich zobowiązań wobec NATO. Pytany o tę sprawę polski minister mówił z kolei. Kwestia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO nie jest tylko uzależniona od aktualnej dyspozycji Bundeswehry. Przed przylotem do Niemiec szef MSZ złożył jeszcze wizytę w Paryżu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz w serwisie Trójki o pomyśle, którego od ponad 20 lat nie udało się zrealizować, a właściwie o szansie na to, że może w końcu się uda. Chodzi o system bezpłatnej pomocy prawnej. To, że wejdzie w życie, obiecała wczoraj premier Ewa Kopacz. Tyle, że to nie pierwsza taka obietnica. Pomysł pojawiał się wraz z każdym nowym ministrem sprawiedliwości, ale nigdy nie doszło do jego realizacji. Nasza reporterka sprawdzała, dlaczego teraz ma być inaczej. choć na razie nie ma jeszcze konkretnego projektu, jest deklaracja premier Ewy Kopacz. Mój rząd zaproponuje program Prawo dla każdego. Tworzony na wzór amerykański w oparciu o samorząd terytorialny ma rozwiązać problemy prawne najuboższych Polaków. Adwokat Jacek Dibuła ma nadzieję, że tym razem się uda, bo gdyby dziś taka pomoc funkcjonowała, kilku absurdów, tak jak z chorym na schizofrenię, który za kradzież batonika trafił do więzienia, udałoby się uniknąć. Tą karę można było umorzyć, można było złożyć sprzeciw od wyroku sądowego, więc właśnie brak tej pomocy takim osobom potrzebującym powoduje, że dochodzi do absurdów sądowych. I choć stworzenie projektu do tej pory problemem nie było, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski przypomina, że wszystkie te dotychczasowe inicjatywy upadały z reguły z powodu braku środków. Ale tym razem to już Unia Europejska zwraca uwagę na to, że system pomocy w Polsce nie działa, dlatego wypada mieć nadzieję, że wreszcie pomysł przerodzi się w konkretny projekt. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Kolejny przypadek wirusa Ebola w Stanach Zjednoczonych. Potem jak do szpitala trafił mężczyzna zarażony śmiercionośnym wirusem, służby sanitarne w Teksasie informują, że mogło mieć z nim kontakt 80 osób. Członków najbliższej rodziny, 4 osoby objęto kwarantanną. Sam zarażony przebywa w szpitalu w Dallas. Trafił tam z objawami wirusa Ebola kilka dni po powrocie z Liberii. A epidemia rozprzestrzenia się także w 4 innych państwach Afryki Zachodniej: Gwinei, Nigerii, Senegalu i Sierra Leone. W tych ostatnim co godzinę zaraża się 5 osób, alarmuje organizacja charytatywna Save the Children. Eksperci Save the Children podkreślają, że tylko w zeszłym tygodniu odnotowano 765 nowych przypadków zachorowań, a w kraju jest dostępnych dla chorych tylko 327 łóżek. W niektórych miejscach udaje się zdławić rozprzestrzenianie się wirusa, ale natychmiast pojawiają się kolejne ogniska. Oficjalne liczby mówią o ponad 7 tysiącach potwierdzonych przypadków zachorowań i ponad 3 tysiącach zgonów, ale według Save the Children w rzeczywistości chorych i zmarłych jest znacznie więcej, bo dzieci umierają anonimowo w domach i na ulicach i te przypadki nie są rejestrowane. Dziś w Londynie odbywa się międzynarodowa konferencja w sprawie walki z epidemią eboli. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Wróg odparty, Wislandia uwolniona od przeciwników. Finałowy epizod w ramach ćwiczeń Anaconda 2014 zakończony. Na poligonie w Wożyszu ćwiczyła grupa bojowa z 12 Dywizji Zmechanizowanej. Żołnierzy wspierało lotnictwo ze śmigłowcami bojowymi i myśliwcami F-16. A to wszystko działo się pod czujnym okiem prezydenta i ministra obrony. Jest to ostatni akcent tego przedsięwzięcia, które trwa już od ponad tygodnia. Jacek Matuszak, zespół prasowy ćwiczenia Anaconda 14. Dziś obserwujemy przejście do kontrataku. Pluton czołgu zatrzymany. 3 czołgi zniszczone. Udało nam się dzisiaj powstrzymać przeciwnika oraz przełamać jego natarcie. Teraz my jesteśmy w uderzeniu. Druga taktyczna grupa bojowa atakuje przeciwnika, przykryła go najpierw ogniem artylerii, wsparte z powietrza przez samoloty F-16 i Su-22. Wykonały uderzenie, które zatrzymało impet przeciwnika. Zostanie jeszcze przeprowadzony atak z powietrza przy użyciu śmigłowców i finalnym efektem tego jest dławienie oporu przeciwnika. Część czołgów przeciwnika zniszczyć. Jutro pierwsze podsumowanie manewrów, w których bierze udział 12,5 tysiąca żołnierzy. Wśród nich są wojskowi z 8 państw członkowskich NATO. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Impet przeciwnika zatrzymany, jego czołgi zniszczone, jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo jutro słonecznie w całej Polsce, prawie w całej Polsce, tylko na krańcach południowo-wschodnich może przelotnie padać. Temperatura od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Ale przed nami chłodna noc, chłodna gdzieniegdzie mglista. Na Podlasiu temperatura spadnie do plus 1 stopnia, w centrum plus 6, a na zachodzie plus 10. Ale na Podlasiu, skoro plus 1 oficjalnie, to przy gruncie temperatura może spaść nawet do minus 3 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce.